A vagyonszerzés egyik legáltalánosabb formája nem más, mint az öröklés, aminek bizony megvannak a kőbevésett szabályai, írja cikkében a pénzcentrum.hu. Eszerint, ha egy hozzátartozónktól vagy más örökhagyótól nagyobb értékű vagyontárgyat örököltünk, vagy ha a hagyatékából származó vagyontárgy kerül a birtokunkba, örökösödési illetéket kell fizetnünk. Emiatt sajnos sokszor az öröklés nem csak segítség, hanem hatalmas hátrány is egyben, hiszen az örökösödési illeték igen magas terhet róhat a vagyonosodó félre. Az illeték megfizetése akkor kötelező, ha nem egyeneságbeli rokontól vagy a szűk családi körbe tartozó hozzátartozóktól öröklünk, hanem távolabbi rokonoktól, barátoktól, ismerősöktől. Az illeték összege minden esetben egyedi teher. Számítása arányossági alapon történik. Nem tudom, hogy keveredtem a pénzcentrum.hu 2023. februári cikkére, ami összefoglalja viszonylag túl sok művészi hozzáadott érték nélkül tényszerűen, hogy hogyan is működik az örökösödési illeték, de többször égnek át a hajam közben, elképzeltem, hogy tényleg semmim nincsen, valakinek, aki hozzám tartozott, annak volt, ez a nevemre száll, és vannak bizonyos esetek, amelyekben ez illetékmentes lesz. Lehet, tudod, ahogy a lakásnál is, hogyha eladsz egy lakást, de lakás célra költöd azt az összeget, akkor nem kell illetéket fizetned, de ha X időn túl vásárolnál lakást, akkor viszont illeték terhel, ha alacsonyabb értéken vásárolsz lakást, akkor a különbözetet terheli illeték, és így tovább. Hasonló módon történik ez akkor is, amikor valaki meghal. Hogy még el se jussunk az örökösödési illetékig, és egyébként bármiig, ami a szegény embert az ág is húzza kategóriába tartozik, mert szerintem itt még a következő órában lesz időnk egyéb lehúzási formákat is megnézni, amik azokat terhelik, akinek egyébként már nincs több a zsebében, de kéne belőle. Azelőtt érdemes megemlékezni a hagyatéki eljárásról is, amiről hála az Istennek kevés alkalommal tudtam megbizonyosodni, de valahogy úgy néz ki a dolog, hogy mondjuk laksz egy lakásban a feleségeddel, és meghal egyik napról a másikra, és a gáz meg a víz az ő nevén volt, a tévé a te neveden volt, a lakás egyik része vagy az egész az ő nevén volt, és akkor el kell kezdődnie itt valaminek. Esetleg a bankszámlátok is közös, és hogyha ott nem rendelkeztél arra, vagy nem tettél külön lépéseket, vagy a te meghalt házastársad nem tett lépéseket, hogy automatikusan a bankszámlának a haszonélvezője te legyél, mert erről lehet egyébként nyilatkozatot tenni, hogy az örököseid azok azonnal, ne pedig a hagyatéki eljárás végén hozzáférjenek a bankszámlát tartalmához. Még az is előfordulhat, hogy a közösen használt bankszámlánkat így, mint házaspár, azt én magam, mint özvegy nem használhatom, amíg le nem zárul a hagyatéki eljárás. De hát az ugye nyilván pár nap. Na most ott tart a dolog, hogy a halotti anyakönyvi kivonatot azt neked meg kell várnod, hogy kiállítsák, ami szerintem az is egy 2 hónap. Akkor azt, hogy ki az a közjegyző, aki majd megállapítja, hogy volt-e hány darab és mikor keletkezett végrendelkezése az elhunytnak, mire az előkerül, tehát hogy ki az, akihez hozzárendelték ezt az ügyet, szintén hónapokig tart. Ez alatt az időszak alatt mondjuk, hogy megpróbálod befizetni ez az online cirkusz, ahol ezeket a közüzemi számláidat fizeted be? Tudod, de mindegy, én nem használom, mert én... Ja, van valami, nem használom én sem. Igen. De tudod, hogy mire gondolok? Tehát az a felület, van rá regisztrációm, mert volt, hogy használtam, de lényeg az, hogy ha ott van beregisztrálva az elhunyt házastársad, hogy ő fizeti ezeket a dolgokat, akkor azt a regisztrációt nem tudod úgy megszüntetni, hogy te most holnaptól csekket kapjál, hanem oda be kéne lépni, amihez tudni kéne ugye a jelszót. Be kéne lépni és lemondani azt az online fizetést, mert csak akkor kérhetsz csekkes fizetést a közeljövőben. Elkezdjenek jönni 3 hónappal vagy 2 hónappal később ugye a nem fizetési értesítések. Ha ügyes vagy, akkor és el azt, tudsz menni. És azt legalább tudod rendezni más módon? Nem minden esetben. Ugye van, amikor egy késedelmi értesítőhöz adnak egy csekket. Uh-huh. És az volna a kiskapu, hogy na, megjött a csekk, és hogyha elég nyugodt ember vagy, és azt mondod, hogy hát ez akkor senkit nem érdekel, mindent 35 nap késéssel, de be fogok tudni fizetni, mert olyankor küldenek csekket. Na de, lehet, hogy nem küldenek csekket, mert nem postai vagy, hanem elektronikus. Lehet, hogy mivel elektronikus vagy, ezért küldenek értesítőt arról, hogy késedelmed van, de nincsen az alján egy csekk. Nem írják oda általában semmilyen hivatalos levélben, hogy egyértelműen és egy helyre, hogy mit kell egy utalásra ráírnod, hanem az van, hogy a tetején van egy ügyszám, aha, persze, van a tetején egy ügyszám, utána a levél közepén van egy számlaszám, aztán a levélnek az első oldalán ott van, hogy ki a kedvezményezett, és a következő oldalon, hogy a közleményben majd mit írjál be. És össze kell raknod, tudod, a He-Man Babu Transformers G.I. Joe-t, hogy akkor itt a lába, a fegyvere, meg a pajzsa, meg a sapkája. És akkor el tudod utalni. Igen. Nincsen ott a fejlécben egyértelműen szerencsétlen embernek, hanem mint az Asterix 12 próbája című rajzfilmben az A38-as igazolványt meg kell szerezned a hivatal segédtől, tudod, ilyen mész mindenfelé a másik ablakhoz, meg összeszeded a papírról, mintha ez egy ilyen keresztrejtvény lenne, vagy tudod, ez a bátorság próba. Neked kell megküzdened azért, hogy valamilyen módon tudjad rendezni amit azt, végig amit akartál. Egyébként ők, igen, úgy, mintha nem lenne épp elég probléma, meg megterhelés az, hogy egyébként éppen gyászolsz. Tehát valahogy éppen próbálod a két gyerekeddel feldolgozni erre, azt, hogy a feleséged meghalt, vagy az anyád, vagy az apád, vagy a testvéred, vagy valamelyik közeli hozzátartozód. Ja. És akkor utána, ha bármit intézni akarsz, és mondjuk elindult már egy hagyatéki eljárás nagy nehezen, akkor a következő körökben lehetnek ilyen speciális ügyintézések, hogy mit tudom én, özvegyi nyugdíj, vagy valamilyen, tudod, ilyen katonai, akármilyen, vagy bármilyen háborús, károsult hozzájárulás, vagy olyan, amilyen átruházható, vagy egyszerűen a hátrahagyottaknak lehet hozzá köze. Ezeknél el kell vinned a halotti anyakönyvi kivonatot, mintha a hagyatéki eljárás, ami ongoing, abból nem volna világos, hogy az illető, ja, meghalt. Ugye újra meg kell mutatnod papíron, hogy nem él. És akkor ennek a műfajnak az egyik előzenekara, vagy hát ilyen résztvevője a menüsorban ez az örökösödési illeték, amennyiben nagyobb értékű örök hagyott ingóságról vagy ingatlanról van szó. Ennek mi a mértéke? Gondolom, azt is megnézted. Mondanám, hogy fogalmam nincs, de azt mondom, hogy... örököl, azt hiszem, hogy mondjuk egy kádárkockát örökölt, és ha nincs valamilyen mentességed, ami amúgy széles kör, akkor 9% terhel. Uh-huh. És úgy van, hogy egyenesági és közeli rokon után nincsen illeték, tehát ez a testvér, nagypapa, anyuka, gyerek kategória, de gépkocsira van, tehát hogyha autót örökölsz, nem lakást, akkor viszont terhel az illeték. És azt hiszem, hogy várjál, hogy van, hogy a örökbefogadott testvér esetén is talán a gépkocsira van. Az a kemény, és itt az örökbefogadott gyerek, az nekem az egy külön izé, az egy ilyen külön fájdalmas sztori, hogy örökbefogadott gyerek esetén 20 millió forint érték fölött van illeték. Az édes testvér esetén ott sincsen illeték, hogyha egyenesági. Ő nem ér annyit, tudod. Ezt 20 millió forintra tagsálják az örökbefogadott arra tagsálják, gyereket? Hogy őt ennyire szerethette meg élete során, tudod, hogy ő nem ér annyit, mint a rendes, és erre emlékeztessük is, amikor elvésztette azt az embert, akinek egyébként végül kellett és szerette, ellentétben az anyjával, aki megszülte, és ezt a szeretetét már nem erősítheti meg, mert meghalt, akkor a rendszer emlékezteti rá, hogy igen, téged 20 millió forintig tagsálunk adómentesnek, mert valójában te nem vagy egy egyenesági rokon. Tudod, így 3 éves korától 49 éves koráig gondoskodtak egymásról, már ha olyan. Rühelhették is egymást, mert én elfogadom azokat a családi viszonyokat is, ahol nem rendes emberek rühelhetik azok egymást, nem szeretik egymást. Egyenesági rokonok is, tehát ennek semmi köze ahhoz, hogy örökbefogadott, vagy pedig vérségi a kapcsolat. Ez azért bicska nyitogatva. Van egy ilyen szerény különbségtétel, úgy, hogy tudod, én úgy képzelem el, megint azért ezeket az élményeket több barátom és családtagomnak a sztoriaiból teszem össze, de ha ez egy ember drámája lenne, akkor az kemény lenne, hogy te, amikor mondjuk, hogy ez egy tök jó eset, hogy ilyen két-három évesen oda kerülsz egy családhoz, hogy szinte nem is fogsz emlékezni. Nyilvánvalóan nyoma lesz, ahogy a pszichológia erről gondolkodik, tudod, hogy nem, bár emlékeid nincsenek, de nyomot hagy benned az a fajta magadra hagyás, meg az élmény, hogy nem kellettél. Hogy erre emlékszik, a személyiséged raktározza el ezeket, amikor ott hagynak egyedül sírni, vagy amennyi időt az anyád mellkasán, vagy az apádnak az ölében töltöttél pihegbe. Ez a csecsemőkorig is visszavezetik, sőt, magzati korig is visszavezetik. De mondjuk, hogy az a mióta az eszemet tudom, van ez a kifejezés, és ez olyan 3-4 éves kor egyébként szerintem ténylegesen. Az a pont, ameddig majd emlékfoszlányokra valóban vissza tudsz emlékezni, és azok nem kreált emlékek, mert láttál egy fotót, és már azt hiszed, hogy a te emléket, hanem úgy tényleg bevillan, hogy egy illat, tudod, vagy így látsz egy nagy felnőtt kéz elmegy előtted, meg ilyen apróságok, amiről nincsen fotó. És attól a pillanattól kezdve te úgy érzed, hogy vagy valahol, ahol egyébként ez az anyád, ez az apád, ez pedig a testvéred. És eljön az a nap, amikor elmondják neked, hogy te örökbe lettél fogadva. Én nem tudom, hogy ez mikor alkalmas, de az, hogy nem mondják el, az nem alkalmas. Semmilyen tudásom nincsen erről, és attól a naptól kezdve, attól függően, hogy téged mikkel terhelt az élet, vagy azt fogod érezni, hogy hálás vagy, hogy így alakult, és nem betegszel bele ebbe az információba, de nagyobb az esély arra, hogy azt fogod érezni, hogy valaki valahol téged megszült, megcsinált, egy apa és egy anya, akinek nem kellettél. És az, hogy ott vagy, ahol kellettél, hogy egy olyan családnál vagy, akinek lehet, hogy már volt gyereke, és azt mondta, hogy kell valaki másé is, mert neki nincsenek szülei. Vagy nem azért, mert neki, de nem egy jótékonyság ízéhez, hanem szeretnék még ide gyereket, és én örökbe fogadok egyet, és ez sem tud kimenteni azoktól a sötét gondolatoktól, hogy miért nem kellettem az anyámnak, mit csináltam én rosszul. Tehát keresi a saját felelősségét benne. Ez egy hordozott trauma, ez kizárt, hogy ne legyen az. De... Biztos. Nos, erre emlékeztet az, amikor 20 millió forint fölött viszont 9% örökösödési adót. Egy kicsit visszakanyarodnék arra, hogy mikor lehet ezt elmondani a gyereknek, meg hogy akkor fogalmas megváltozik a világa, meg egyáltalán. Olvastam régen egy cikket, szerintem ilyek a gyanúperre, hogy még a Nők lapjában a Vekerdi Tamásnak volt ez a rovata, ami egyébként tök jó volt, és gyerekfejjel ez olvastam. Vagy mi? Nem, szülőséggel kapcsolatos. Ja, gyerek, akkor nem láttam. Szülő-gyerek ilyen témában lehetett levelet írni, és akkor ő mint pszichológus válaszolt, és ott feltették egyszer ezt a kérdést, hogy mikor lehet ezt jól időpontban, meg jól elmondani egy gyereknek, és emlékszem, hogy gyerekkoromban is egy tök nagy felismerés volt, ahogyan ő írt erről, hogy ezt nem megmondani kell. Tehát nem azt kell, hogy akkor betölt valamilyen érettséget, vagy életkort, és akkor leülünk és elmondjuk, hanem mindig az életkorának megfelelő minőségben adagolni neki. Tehát mondjuk, amikor még pici, és 3-4 éves, akkor elsétálni arra felé, mondjuk, most ez lehet, hogy egy hülye példa, és azt mondja, hogy látod, anyáik innen hoztak téged haza. Tehát, hogy mindig a saját tudásának értelmezési készségének megfelelő mértékben, hogy neki tulajdonképpen az egy teljesen természetes dolog legyen, hogy igen, ő nem ott született, hanem őt valahonnan hazahozták, és ez így van rendjén, és ez így. Nem így győzném kivárni az évadjait ennek a lassan csepegtetett történetnek egyébként, tehát hogy miért voltam itt? Tudod, hogy nyilván, de tudod, nekem ma az 5 éves fejjel mondom ezeket, de 3 évesen meg lehet, hogy nem kérdezem, hanem... Hát ez igen, a lényeg. Igen. Tehát, hogy ami evidencia az adott korban, addig lehet elmenni. 5 évesen, ha megkérdezed, hogy miért nem onnan vittek haza, mint a többi gyereket, akkor nyilván erre megvan a válasz. De hát ugye nincsen gyerekem, főleg nem örökbefogadott, úgyhogy nem tudom erre mi a jó eljárás. Most közben rágugliztam, és van egy olyan érdekesség az örökbefogadott gyerekeknél, hogy titkos örökbefogadás esetén ugyan nem, de nyílt örökbefogadásnál 2014. március 15-e után indult örökbefogadási eljárásoknál, viszont örököl az örökbefogadott, a más által örökbefogadott gyerek az eredeti vér szerinti szüleitől is. És olyankor nem terheli az illeték. Hiszen nem örök, de... Hát igen, ez érdekes egyébként. Ez mennyire, tudod, hogy egyenes ági, de tudod, hogy elvileg ő nem kellett, hogyha semmilyen viszonya nincsen azoktól a szülőktől, most lehet, hogy én vagyok somás, nem biztos, hogy nem kellett. Nem biztos, hogy nem kellett, lehet, hogy kellett, mert lehet, hogy egyszerűen lehetett. Alkalmatlan volt az biztos. A szülő, és elvették a szülőtől. Végül is erre is mondhatjuk azt, hogy nem kellett, mert hogyha a szülő képtelen lerakni azt a, vagy igen, tehát orvosolni azt a szenvedélybetegségét, vagy javítani azokon az életkörülményeken, amik miatt elvették tőle a gyereket, akkor ez is mutat valamilyen prioritást végső soron, hogy a gyereknél fontosabb volt a szerencsejáték, meg fontosabb volt az, hogy hát ugye a gyerek sorsát is sikerült föltenni és kipörgetni nagyjából, mert kicsit nem lehetett tudni előre, hogy fog-e sikerülni, de kicsit de. Tudod, ez a nem lehet tudni, hogy fogok-e nyerni a kaszinóba, de hogyha 30-szor bemegyek, akkor lehet tudni, hogy nem. Hát de pont tudod, azért, 31-nek már azért... Ennek a kapcsán, már itt végigszaladhatunk a pénzcentrumos cikken is, de szerintem nézzétek át, mert több ponton nagyon-nagyon furcsa és szomorú. Szerintem próbáljunk meg beszélni még olyan esetekről, ahol tulajdonképpen annak a zsebéből vár az állampénzt, akiknek a zsebébe tennie kéne, tehát akik szociálisan rászorulók, és amikor éppen már majdnem... most nem mondom, hogy az ölükbe hullik, mert tényleg lehet, hogy a életükben közel álló szüleiknek a lakását öröklik éppen meg, nem amit pedig a nagymama, aki alig beszél. Meg a szülők. Na akkor ezen még parkoljunk le valóban. Hogy ott már azért megvoltak a korábbi sápok, és akkor még húzzunk róla. Igen, de most ez is milyen rendszer, hogy... Olyan, mint az áruforgalmi adó, bár ez addig terjed elvileg a termékekre, amíg egy végfelhasználóhoz nem kerül, aki nem adóalany, azaz nem cég, hanem simán magánszemély, és onnantól kezdve mi egymás között a jófogáson, meg a Facebook Marketplace-en, ha megtaláljuk egymást, és nem a csalók hívogatnak fel, akkor mi már áfa nélkül tudunk egymással kereskedni, sőt azt hiszem, hogy lehet, hogy ez 20 éve volt így, de 700 ezer forinti bevételig ez adómentes. Tehát, hogyha én eladom a használt kütyüjeimet, és igen, nem milliókat kaszálok vele, akkor addig adómentes. Sőt, tovább megyek, hogyha támogat téged valaki magánszemélyként, és ő is magánszemély, és azt mondja, hogy szeretem a munkásságodat, és ezért átutaltam neked, 315 ezer forintot, az is adómentes, azt hiszem, hogy fejenként 700 ezer forint mértékig. Már mi az, hogy fejenként utaló fejenként, vagy aki kapja, vagy értetted, hogy... Aki kapja, az utalonként 700 ezer forintig, és jellemzően, tudod, vannak ezek a Patreonos támogatások, az egy ilyen külföldi sztori, de van ennek például a Donably nevű magyar változata, ami mivel magyarok csinálják, ezért... figyelembe tudja venni ezt a speciális jogszabályt. Most, hogyha én indítok egy céget, aki tartalmat csinál mondjuk, vagy indítok egy alapítványt, ami ilyen civil ügyeket támogat, és támogatásokat veszek fel, akkor ott nem fog működni mondjuk pont ez az előnye. De ha én magánszemélyként azt mondom, így kiteszem, hogy figyelj, szereted, amit csinálok, támogassál, itt van az link, nincs ilyen linkünk egyébként, csak mondom, hogy éppen lehetne, akkor a magánsz, hogyha engem támogat, nem tudom, 2000 ember 1000-1000 forinttal, akkor az nem ért el az 1000, nem ért el a 700 ezeret. Tehát nem a 2 millió nem ért el a 700 ezeret, hanem fejenként ennyit küldhetnek. Nincs az a magánszemély, aki elérné ezt a küszöböt, de ennek az a feltétele, hogy ez a speciális jogszabály így megvalósulhasson, hogy te nem nyújtasz ellenszolgáltatást. Tehát, hogy ez való, ne az legyen, hogy a VIP csatorna tagság, belépsz és majd lesz ott valami, hanem az az ember téged támogasson. Ez azt jelenti, hogy amit csinálsz úgy amblok, ő azért abból nem kér még többet, hanem köszönöm szépen, tudod, ahogy szoktak kommentben néha küldeni itt a csatornán 400 forintot, hogy tetszett az a content, vagy dob valaki egy 20 dollárt, vagy nem, tehát ilyen, ahol a TikTokon is mennek ezek az ilyen paymentek. Korgi. Én nem... Dobnak egy korgit, meg egy rózsát. Korgi, az a kutya? Ja, azok a... Valami ilyen módon, de szerintem ez tökre rendben van, hogy azt mondod, hogy ja, ez egyébként tetszik, pláne, hogy így amúgy így nem tudod, hogy nagyon sok olyan tartalomgyártó van, aki mondjuk valahol elvileg fizetésért csinálja, szóval akkor olyan visszásnak is tűnhet, de ki tudja, hogy ez mennyire van neki rendben. Másrészt meg... ha valaki jellemzően nem kalapozik, meg jellemzően nem hirdet UV-fénnyel világító fogfehérítő berendezést, meg energiaitalt, mint egy véletlenül ott felejt a műsorában, és társait, akkor szerintem tök jogos, hogy utalsz neki valamit, de én azt hiszem, hogy ha tehetitek, akkor inkább mindig rendelkezzetek az 1%-otokról, és egyébként utaljatok olyan szervezeteknek, akik a világnak jelentősebb problémáit oldják meg, mint hogy éppen csak beszélnek róla a YouTube-on, vagy a rádióban, vagy a tévében. Na ennek ellenére van egy ilyen dolog, tehát ez is egy ilyen adómentes lehetőség. De az, visszatérve a lakásra, hogy valaki egy élet munkájával, mivel ez a jellemző az ingatlanok esetében, hogy 25 év alatt kifizette, szóval az nagyapád, az apád, valahogy hozzájutott a IKV-tól a 90-es években, fölvette egy hitelt, ami örökké tartott volna, 14, 5, 6, 7, 20 évvel később ki tudta fizetni egy összegben, mert az OTP annak idején tett ilyen ajánlatot, és az egyébként nekik valószínűleg pénzügyileg kedvezőbb volt, mert ha még 10 évig fizeted ugyanazt a fix 2239 forintot, akkor 10 évvel később annyival kevesebbet ér az, hogyha most elengedi a 70%-át, és befizeted, még mindig több értékhez jutott, ha nem is több forinthoz. És akkor a végén lett egy ilyen ingatlan, és ő ezt minden pénz, amit ebbe beletett, arról lehúzták a szochót, lehúzták a TB-t, lehúzták az SZIA-t, ezt jelenti a közös teherviselés, semmi gond nincs ezzel, azon kívül, hogy magas. Minden, amit utána még vásárolt a megmaradt pénzéből, azt terheli az ÁFA, ami szintén magas Magyarországon, és így ki tudta fizetni ezt a lakást, és amikor hozzád kerül, akkor... ha te nem vagy elég közeli rokon, vagy ne adj Isten örökbe fogadtak, akkor 9%-ot kérünk belőle. Most, hogy nyilván nem volt nyomasztó az elmúlt fél óra a halotti anyakönyvi kivonattal, meg az örökösödéssel, meg az örökbefogadásnak azzal való szembenézéssel. Úgyhogy innentől kezdve már jutalomjáték lesz a többi szegény ember lehúzásról beszélgetni. Most csúszott ki a számon egyébként az egyik, ami rendszer szintű, ez az Európai Unión belül az egyik legmagasabb áfa kulcsa, 27%. Ugye az áfát, az nagyon érdekes műfaj az áfa. Pont most nézzünk a Direct One-on egy sorozatot, az évszázad csalása az a címe, ahol a széndioxid kvóta kereskedelemre a francia állam a 2000-es évek végén beállított áfát, és onnantól kezdve, hogy áfa volt rá, ez egy valós csalásnak a fikciós feldolgozása, onnantól, hogy áfa van rá, olyanná válik, mint a gabona utaztatást, mondott, hogy az EU belföldi megvásárolod, és eladod egy hazainak, az azt jelenti, hogy te nem fizettél áfát, amikor vetted, amikor eladod, akkor viszont visszakapod a pénzt, amit befektettél, plusz áfát fizet neked, te mint csaló Kft. Beszeded az áfát a magyarországi vevőtől, és annyi összesen a dolgot, hogy ne fizesd be, tüntesd el a céget, szerezz egy hajléktalan embert, aki az ügyvezetőd lesz, és majd ő leüli, ha egyáltalán megtalálták, és valahova külföldre utald el. És az emberek így gazdagodnak, tehát ezt így hívják költségvetési csalásnak, amikor az áfát nem az, hogy nem vallod be, hanem hogy meg se található már nálad, mert vannak olyan kategóriák, amikor mondjuk valaki beval minden, de nem tudta kifizetni, ő nem gazdálkodott jól a cége pénzével, de ő nem csalt, de lehet, hogy lopott. Tehát, hogy az hogy attól is függ, hogy ki a tulajdonos. Tehát, hogy a tulajdonostársakat károsítja meg, de övé a cég, akkor végül is magát károsította meg. De ha az államot károsítja meg, akkor megint költségvetési csalás lehet belőle, mert egyszerűen így hívjuk azt, hogy a minden magyar ember zsebéből egyformán lopott ki a pénzt, hogyha nem veszel részt olyan mértékben az adózásban, mínusz az, amennyit a te zsebedből az állam lop ki, amikor például 27% az áfa. Na most az áfával kapcsolatban az történik, hogy az annak a, az azzal való gazdálkodásnak a terhe, amikor a az alkalom szüli a tolvajt, tudod azt, hogy nyomja a zsebedet kisvállalkozóként, hogy most utaltak el 1 270 000 forintot, amiből 1 000 000 fölötte diszponálhatsz és rendezheted a cég költségeit, meg bármit, amennyibe került, hogy teljesítsd ezt a megállapodást, és a 270 000 forintot, hogyha nem volt olyan alvállalkozói számlád, ami áfás, hanem ezt mind te dolgoztad le a cégben, akkor a 270 000 forintot semmi nem csökkenti, és ezt be kell fizetned a NAV-nak a megfelelő bevallási időszak azon a napon, 20-án. Na és akkor ezt előszeretettel kezeli úgy rengeteg ember, a nem az ő pénzét, hogy az ő pénze, hiszen azon a bankszámlán van, amihez ő fér hozzá, az úgy tűnik, hogy ez az ő pénze, és így elúsznak. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy azok az emberek, akik így bukdácsolnak, és a végén tartoznak 800 000-rel, vagy 8 000 000 forinttal, ők nem csaltak, hiszen bevallották, de nem tudták kifizetni. Ők ostobán bántak sajnos azzal a pénzzel, megbánják, és valószínűleg évek alatt betörlesztik, és majd kifizetik, és nem nagyon fognak tudni vállalkozni, amikor a cégük az felszámolás alá kerül. Ami nem ugyanaz, mint a végelszámolás, amikor te úgy döntesz, hogy akkor ebből elég volt, és számolják meg, hogy tartozom-e valamivel, és szeretnék nem vállalkozni. És akkor ezzel az áfával bazi nehéz így bánni. Ugyanezt a szabadságot, ami egy bűnnek a lehetőségét nyitja, hogy te azt a pénzt, azt eltüntesd, és a céget is, és kimenj belőle, és külföldre, és akármi, ilyen nagy tételekben. Ugyanezt nem tartalmazza az, amikor te bemész a boltba, és bármi, amit veszel, azon van 15-5%, 27% áfa, vannak speciális termékkörök, ahol akár a termelőt, akár a fogyasztót támogatja az, hogy annak alacsony, vagy akár nincs is áfája. Lehet ilyen mentesség ugye az, hogy maga az, aki ezt forgalmazza, vagy kínálja, vagy adja, az alanyi módon adómentes, lehet tárgyi módon az a szolgáltatás olyan, lehet valami áfamentes azért, mert külföldről veszed igénybe, és a teljesítés helye az nem Magyarország, mert ez nem egy kézzel fogható termék, egy csomó ilyen vonatkozik, ilyen szellemi, hogy mondjam, nem kézzel fogható jószágokra, de hogyha egy impulsz dezodort szeretnél, akkor 27% áfát azt fogsz fizetni, és a magánszemélynek, aki végül is kifizeti ezt, mert nem a cégek fizetik be, ők utalják át az áfát, de valójában a boltban a végfelhasználó hát fizeti ki. Én fizetem, igen. Igen, és ott nem is nagyon tudod elcsalni, csak amikor egy olyan boltba mész be, hogy okosba lehet-e. De akkor meg orgazda vagy egy csempész. Tehát hogy ez is érdekes, hogy egy olyan műveletben veszel részt. Nem tudsz nem vásárolni 27% áfával egy normális üzletben valamint. Én azt gondolom, hogy az, hogy minden olyan termékre, ami egyébként szükség, tehát olyan gyorsan forgó fogyasztói cikkek, mint a tisztítószerek, hogyha azon 27%-os áfa van, ez erre mindenkinek szüksége van, és az állam azt mondja, hogy ha itt vásárolgattok a pénzetekből, ti szegény kutyák, akkor én annak kérem a negyedét, vagy az ötödét. Na ez is milyen. És muszáj adózni, mert egyébként a végén hol maradna belőle? De hogy tudod, ha a cégnek marad nyeresége, amivel ő nagyon ügyesen tud kozmetikázni, mert időben elhatárolja, meg megígéri, hogy a következő 5 évben befektetésre kerül, meg tudod, ilyen módszerek vannak arra, hogy az év végén megmaradt társasági adó alapot, vagy nem tudom mi ez a cég eredményét, amiből számítják azt, hogy mennyit kellene majd adózni a társasági adóként a cégnek, ezt így ügyesen le tudják dolgozni. De te az áfa, azt nem tudsz azért mit csinálni, csak hogyha dezodor helyett tejet veszel, akkor magánemberként az élet számtalan területén nem tudsz, vagy nem igen tudsz mit csinálni, mert akármerre fordulsz, jobbra kanyarodsz, hátranézel, előre indulsz, mindenhol valamilyen lehúzás kapcsán kell résen lenned. Az üzemanyagon lévő jövedéki, vagy milyen adó a következő ilyen, ami mint nagyjából a fele. Most tényleg megint csak tudod, ökölszabály szerint mondtunk valamilyen mértéket, mert ennek van egy pontos mérték, körülbelül a fele. És amikor például az állam, vagy hát a kormányunk azt kommunikálja, hogy hát a MOL ne emelje így az árakat, és közben ők bármikor dönthetnének úgy, hogy köszönjük szépen, a költségvetésünkben mi azzal számoltunk, hogy évvégéig a benzinár az föl fog menni 680 forintig. Most, hogy 740-en áll, a 680 és a 740 forint közötti 50% körüli részünket köszönjük szépen, nem kérjük. Csak nekünk talált pénz, mert hogy miközben szegényednek el az emberek, kevesebbet költenek a boltban, csökken az áfa bevétel, ennek megfelelően, akkor én nem bánom, ha a benzinkutaktól jön be. Na de el kell valahogy bohóckodni, mintha a MOL volna nagyon szemét, meg Közel-Keleten mindenki, mintha a pénz fele nem ide jönne. Amikor maximálták az üzemanyag árat, akkor a benzinkutas vállalkozók, az is egyfajta, hogy a taxis benzinkutas, tudod, de ettől függetlenül a benzinkutas vállalkozóra hátékázták rá azt, hogy állják a, minek hívták ezeket az ársapkás üzemanyag kedvezményeket. De ott se az volt, hogy mi a jövedéki adóból engedjük el azt az ársapka izét, hanem közösen a benzinárból, tehát akkor felét a kút engedi el, de lehet, hogy az egészet. És így nagyvonalúskodnak, meg rászólnak a cégekre, hogy elnye-benje. Amikor az előbb a Mészáros Lőrincnél arról beszélgettünk, hogy az mekkora képmutatás, hogy indulok egyedüli érvényes pályázóként egy tenderen, ilyen társakkal, konzorciumban. Nagyon érdekes, hogy egyedül mi lettünk alkalmasak. A többiek vagy nem tudtak róla, vagy nem volt meg nekik az ISO 9074 a négyzeten per B tanúsítványuk, amit tavaly találtunk ki, és ez sajnos az elvárás ehhez. És amikor ők ezt megnyerik, és évente 1 milliárd forint landol mentőautó javításra, akkor veszünk közben magánszemélyként egy kis buszt a szerencsétlen gyerekeknek a szállítására. Ez ugyanolyan képmutatás, mint a fordított irányban azt csinálni, hogy rezsicsökkentés van, mi nem fogunk több adót fizetni, viszont különadóval terheljük a telekom cégeket, a bankokat, akiknek mi papíron megtiltjuk, hogy ezt tovább hárítsák a fogyasztókra, de hát teljesen világos, hogy tovább fogják. De most nekem drágább lett az élet, de Orbán Viktor az az atya úristen, rá fogok szavazni, mert ő nekem a rezsit csökkentette a Németh Szilárddal a babgulyás, a pacalos pisztácia fagyi mellett, és elhiszem azt, hogy így meg se történt. Tehát abból a pénzből rajoskodnak, amit velem fizettetnek meg, rámutogatnak a nemzetközi cégre, mintha az döntött volna úgy, hogy neki ezt be kell szedni, a chipsadó, a kóla, az a kibaszott kólás üveg, amit az orrom lyukába tolom föl a kupakját, mert nem lehet leszedni, Sem és nem azért nem lehet leszedni, mert védik a környezetet, mert én eldobálom, hanem mert így kevesebb termékdíjat vagy személydíjat kell fizetniük, hogy ez így egy darab műanyagnak tűnik. És tudod, az, hogy nekik próbálják emelni azt, amit ő befizet, amivel aztán majd a termék árát kéne emelje, tehát ezt is én fizetem, kösz a rezsicsökkentést, az azzal védik ki, hogy a szemgolyómba tudom beönteni a kólát, amikor iszom, mert de le kell tépni, vagy most mit szeretném megosztani? Nem, ez otthon is rendszeres vitatéma, hogy most ezt lehet-e használni, ezt a fajta kupakot, vagy nem lehet használni, és lehet használni, és nem kell kinyomni a szemedet vele, csak le kell feszíteni, és akkor egy helyben marad, és akkor nem forog, és na mindegy, most nem... Valamikor én vagyok túl együttműködő, de Ági, tényleg én ez azt mondom, hogy nekem nem kell elfogadnom, hogy egyre szarabbak a dolgok, ez amiket a kezembe adnak, és akkor én csak annyit kell, hogy mondjak hozzá, de végül is lehet használni, hát köszönöm szépen a miniszterelnök úr a kólás kutakot. Az egy szörnyen elgondolkodtató, vagy elszomorító dolog volt. Tegnap nyitott meg a Primark, és hát újságíróként elmentem is, hogy akkor itt írni kell róla. Én amikor megláttam, hogy a pláza, egyébként akartam, de nem vettem semmit, mert olyan sor állt a próbafülkénél, de az hagyján, hogy a próbafülkénél milyen sor állt. Az Aréna Pláza egyik végében van az üzlet, és a másik végéig állt a sor, szó szerint kordonok között biztonsági őrök terelgették az embereket. De nem tudom, nagy az Aréna Pláza? Nagy, hát persze. Igen. Hétfői napomat ott töltöttem. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok ember állt ott, akárkit szólítottam meg, hogy egyébként így kedden délelőtt 11-kor Az hogy van, hogy ő ezzel tudja tölteni az idejét, hogy itt órákon keresztül sorba áll, szabadságot vettek ki ezért vagy az emberek. Szakban nem dolgozik. Hát gondolhatjuk, de akiket én megkérdeztem, azok konkrétan szabadságot vettek ki. De első nap adnak valamit, ami egy héttel később nem lesz ott, vagy tényleg az, mondjuk nem, tényleg első nap lerohanják ezek az emberek sáska módjára, és akkor mi utána bezár a Primark, nem lesz többé? Nyilván ki fog alakulni majd valamiféle, vagy attól tarthatnak, hogy kialakul valamiféle áruhiány, hogy most még van, aztán majd nem lesz, vagy nem tudom, de nyilván a hype az egyik, ami oda terelte az embereket, és a másik pedig az ár. Az, hogy bemész, és valóban 1100 forintért már tudsz kapni pólót. És nem találsz de már olyan helyet, olyan, és ez nagyon sokat árul kik, el. Nem nagyon nagyjából. Sokat tehát árul vannak el ilyen arról. Boltok. Nem kell mindent. Ilyen mértékben. Vagy ez ennyire olcsó? Ez tényleg nagyon olcsó. Ha. És nagyon sok mindent megtalálsz, semmi közöm nincsen országhoz, ezt nem a reklám helyeként mondom, vannak tapintásra, meg ránézésre is silány cuccok, vannak olyanok, amik egyáltalán nem tűnnek annak, nyilván nem örök darabokról beszélünk, de... A fast fashion cégek is ilyenek, de, hogy hype van körülötte, jól néz ki, de nem jó. Pólót, és azt is jövőre ki kell 12 dobnod. Márkájuk van ebben az országban, ugyanannak a spanyol cégnek kb. Igen. És úgy mennek, hogy mindenhez, mindegyikhez tartozik egy korosztály, vagy egy testsúly, aki örjöngve megy oda, hogy ez mennyire, most mennyire trendi lesz, és tudod, olyan nem is olcsó, de nem is borzasztóan drága, de jövőre már egy picit festlet lesz, mert akkor is kellene jönnöd venni itt egy egyértelmű, ilyet. Hogy itt nagyon komoly árérzékenységi terelő faktor volt abban, hogy ott ennyi ember áll, meg hogy ennyi ember fog oda menni, és nem véletlen, hogy ezeknek az üzleteknek ekkora a népszerűsége, miközben valóban a pénzünk sokkal, de sokkal kevesebbet ér, és nem csak azért, mert az infláció akkora volt, amekkora, hanem azért is, mert ezek mellett az állami szintű lehúzások mellett egyébként a magánszektor is tökéletesen remekül fölzárkózott, nyilván részben kényszerből, a saját kis lehúzásos módszereikre. Tehát nem tudsz igazából semmilyen szolgáltatást igénybe venni más szinte anélkül, hogy résen kelljen lenned, hogy most hol fizetsz meg figyelmetlenségből vagy kötelezettségből extra összegeket, anélkül, hogy jogos lenne, vagy akarnád, vagy szólna bárki. Az úgynevezett rendszerhasználati díjak, a beépített felszolgálási díjak, a kötelezőnek tekintett borravalók, a bankszámlán a számlavezetési díjtól kezdve egyébként, hogy még pluszban fizetsz azért is, hogy pénzt veszel föl, hogy utaz, és persze ezek lehet azért azt megfáradnak, mondani, amikor az ilyen Wise és hasonló ilyen új hullámos banki. Na de ez az, tehát, hogy lehet azt mondani rá, kerülnek. Hogy lehet észszerűsíteni. Persze, igen, észszerűsítsük a kiadásainkat, és figyeljünk ezekre oda, és lehet olyan szolgáltatót választani, amelyik jobban megfelel a profilodnak, és akkor pár ezer forintot meg tudsz takarítani, de egyébként ez azt jelenti, hogy neked, miközben rohadt sok feladatod van, és nagyon sok mindent kell menedzselni a saját életedben, a családodtól, a saját életeden, privát egyéni létezéseden keresztül, a munkádon át, rengeteg mindenig, még extra feladatok várnak rád azért, hogy meg tudjál takarítani mondjuk éves szinten 11 ezer forintot. Hát nem ár, és én tökre meg tudom érteni azt, hogy vannak emberek, akik egyszerűen mélyen el vannak ebbe fáradva. És azt mondják, hogy akkor ott tegye meg a fene azt a 11 ezer forintot, vagy 12-t, vagy havi 500-at, mert nekem erre már nincs idegrendszerem, hogy az összes rohadt számlán azt bogarásszam át, hogy nekem át kell mennem a mondjuk az A szolgáltatótól a B szolgáltatóig, mert majd egy picit jobban fogok járni, de milyen áron, azon az áron, hogy 6-szor kell bemennem az ügyfélszolgálati irodába, ahol órákat kell várnom, ahonnan lepattintalak, mert a 4-es számú dokumentumot hiányosan töltöttem ki, és akkor azt mondod, hogy menjetek a francba, maradokottól vagyok. Már a megszűnt első kis vállalkozáskám betéti társaságom nevén volt egy korábbi mobiltelefonszámom. Azt nem tudtam áthordozni, mert az a hordozás, ez egy fogyasztói jog, és a cég nem fogyasztó, csak én Oszkár vagyok az. Hasonló módon, amikor 9 éve jártam egy autóval, és bónusz 10-ben volt a kötelező biztosításom, mivel a vállalkozás nevén volt a kocsi, és legközelebb magánszemélyként vásároltam az autót, mert már így fenyegetett a cég autóadó fizetés, meg nem tűnt jó dílnek a céges kocsi, akkor mondták, hogy rendben van, de akkor nullásról tetszünk indulni. És tudod, nem veszik ilyenkor figyelembe, hogy annál a vállalkozásnál csak én, vagy még nálam is többen vezettük azt a kocsit, és egyikünk sem okozott balesetet 10 éven keresztül. Érted? De tehát én kihozhatnám onnan a bónusz 15. Mintha olvastam volna valamilyet, de nem akarok nagy hülyeséget mondani, szerintem fogsz tudni rá érdemben reflektálni, hogy hülyesége, de hogy ha nagyon-nagyon hosszú időn keresztül nem volt baleseted, akkor már nem annyira kedvező, mert akkor nagy valószínűséggel előbb-utóbb most már történnie kell egynek, vagy hogy van valami ilyen számítási mód is. Hogy kell történnie egynek. Szerintem azok az aktuáriusok, akik ilyen matek zsenik, és én nem vagyok az, azok pontosan tudják, hogy az, hogy valami nem történt, meg attól nem lesz valószínűbb, hogy megtörténik veled. Statisztikailag viszont egyre valószínűbb, hogy fog olyan történni, de az arra a sokaságra vonatkozik. Vannak még egyéb lehúzások, az, hogy mondjuk a kisvállalkozási formula az fix költséget vár el, és tudod, nem úgy, mint a katánál, hogy 50 ezer, 25 ezer, nem tudom mi a nem jelen pillanatban szerintem, aki vállalkozgatna, annak ugyanúgy körülbelül a diplomás minimálbérhez tartozó járulék és adóteher 150-180 ezer forintos havi mértékét meg kell fizetnie, de ha ügyes, akkor is 67 ezer, de tud, ezek az emberek azért csináltak egy egyéni vállalkozói akármilyen formát, mert időnként van egy munka, és szeretnének becsületesen számlát adni. De ha nincs neki minden hónapban, akkor egyébként mi van? Lehet, hogy erre vannak ilyen evás, kivás megoldások, de mondjuk a könyvelőd akkor is tartani fogja a markát, hogy ő megcsinálta azt a nullás bevallást 2 darab gomnyomással, vagy 16 darab gomnyomással. Tehát rendesen az, hogy itt valaki megteremtse a vállalkozás lehetőségét egy számlaképességgel, akár a munkája mellett, annak van fix költsége, kivéve ha nappali szakos diák, tartalékos katona, stb., ami jogos. Ami egy általános probléma, azt hiszem, és ez is a lehúzásnak egy formája, az a pénzszűkében hozható rosszabb döntés. Ez azt jelenti, hogy szokták mondani, ne vegyél föl hitelt, hát tudod, mennyit fogsz kifizetni, de nincs pénzed. Mi más tudsz csinálni? Úgy fogsz tudni 25 millió forinthoz jutni, hogy 37 a végére, ami, tudod, mikorra kifizeted. És ugyanez vonatkozik arra is, hogy holnap milyen minőségű ételt fogsz tudni vásárolni, ugyanez vonatkozik arra is, hogy a repülőjegyet nem tudod megvenni 6 hónappal előtte, csak 1 hónappal előtte, de ha megveszed, nem 200 ezer, hanem 270 ezerbe kerül. Ja, hogyha tudni akarod, hogy hova ülsz, ja, akkor plusz 40 ezer. Ja, szeretnél egy neszeszeren kívül több cuccot is vinni magad, a plusz 50 ezer. Tehát gyakorlatilag mindenért már. Az ülés az szerintem minden normális check-in-pultnál odaültetnek, ahova akarod, és tök ingyen, hogyha van hely. De elkezdték azt csinálni online, hogy a 2 jegyet vásárolsz, és direkt szétültetnek. Tehát, hogy már nem teszik meg azt, hogy egy szar helyre valahol ültök, és ül mellettetek egy nálatok kis dagadtabb ember, aki meg kell kérni, hogy pisilned kell, tudod. Hanem most már szétdobna. Amin én kivoltam akadva, mentünk Olaszországba januárban, és elég hosszan kellett azzal szórakoznom. Végül rájöttünk, hogy nem kell vinnünk csomagot, mert 1 napra tök jól meg tudtuk oldani egy hátizsákkal is. És még hoztunk is haza olyat, amit nem vettünk föl, és nem 1 darab pólóban voltunk 4 napig, szóval tök jól be lehet csomagolni. De egy másik út kapcsán is gondolkoztunk abban az időszakban, és a 2 embert azt egyként kezeli a rendszer, legalábbis ahol mi ott szerencsétlenkedtünk, mert a terv az volt, hogy majd akkor egyikünk fölad egy csomagot, mert abba ketten jól el tudunk plusz cuccokat pakolni, de hogyha az egyikünknél beállítottuk, akkor automatikusan a másiknál is azt mondta a rendszer, hogy ja, akkor mind a ketten hoztok táskát. Igen, azt nem lehet külön kérni, hát ismerik már a piszkos kis trükkeidet. A hallgatóinkra támaszkodva fejezném be ezt az adást, de ez se lesz rövid, akik a facebook.com/önkényes vagy önkényes.hu per facebook. Nem tudom, hogy enyém a Facebook, vagy a Zuckerbergé. Szerintem akkor facebook.com/önkényes oldalon hozzájárultak itt a lehúzás gyűjteményünkhöz. Azt mondja Barbara, a Coffee Dis Provident azonnali hitel 0% TH-be, szerintem ők ilyet nem állítanak. Provident biztos. Tünde, bankszámla fenntartásra havi számlaköltség azoknak is, akik semmilyen műveletet nem csinálnak. Norbi írta, hogy a pénzügyi tudatossággal elkerülhető költségek, például banki számlavezetési díjak, ország pénzforgalmi költségek, lakosságnak forgalmazott befektetési alapok, nyugdíj megtakarítási termékek hozamába elrejtett díjak, bár ezek nem kifejezetten amiatt sújtják a szegényebbeket, mert szegényebbek, hanem mert a szegényebbek kevésbé tudatosak a pénzügyeikben, illetve ha még tudnánk, sem tudnának ugye előre egyben oda betenni, amikor még olcsó, mert azon a napon még másra kell a pénz. Gergő írta, az örökösödési járadék egy érdekes kérdés, nem tudom, hogy ez járadéke, mert véletlenül születünk oda, ahova azt mondani, hogy valaki megérdemli, hogy ingyen örököljön, míg sokan nem örökölnek semmit. Igen, egyébként ez is kérdéses, hogy tudod, én még életemben nem örököltem semmit, de nem nincs telem a családom, szóval így nem értem azt, hogy valaki soha semmikor, meg azt is, hogy öten vagyunk testvérek, és az egyikük nagymamának volt egy garzonja. Nyilván az élet stratégiádat, meg a nyugdíj stratégiádat nem erre kell felépíteni, de érzem az igazságtalanságát annak, hogy nagyon sokan 20 éves korukban kapnak a szüleiktől egy lakást, és annyit kell keresniük, hogy tudod, kifizessék a fűtést, és innentől kezdve, amit ők megtermelnek, ők abból gazdálkodnak, míg aki bérel, akkor az annyival kevesebből. Tóth Ádám írja, a nyugdíj az adható, nem jár, nem tudom, hogy itt mire gondol. Érdekes egyébként, tehát nem kell ennyire balos szociálisnak lenni, hogy a nyugdíj az jár, de azt gondolom, hogy ha a gyerekekről is gondoskodunk, amikor még nem dolgoznak, akkor az öregekkel is tegyük, hogy legyen ez szimmetrikus, hogyha nem jár a nyugdíj, akkor viszont a gyerekmunka legyen legal, és amikor óvodába járt a Tóth Ádám, akkor tetszettek volna dolgozni legalább 8 órát, esetleg még szombaton is. Gergő írja, hogy havi 11.300 forint beszedése TB beszedéssel munkanélküliektől. Érdekes, igen, ez az alapegészségügyi ellátás, hogy ez egyébként ez rettenetesen kevés, na de ha nincsen sem ennyid, minden esetre ezzel fenntarthatod a jogosultságodat. Ebben az a szörnyű, hogy fizeted, és valójában pedig nem igen kapsz érte semmit. Tehát, hogy úgy fizeted valószínűleg te is, én is, meg rengeteg ember most már olyanok is, akik valójában nem is igazán engedhetik meg maguknak a magánegészségügyi szolgáltatást, hogy mégis azt választják, mert nincs idejük kivárni egy vizsgálatot, mert sokkal nagyobb a rizikó azzal, hogy várnak. Vagy jobb, mint jobb orvoshoz jutsz. Igen. Vagy egyszerűen tudod, a házi orvosod már nem írhatja föl, mert ez szakorvosi valami, úgyhogy akkor inkább menjek el, de akkor már menjek el magámba. Én járok ilyen magárendelőbe, ahol egy csoda doktornő van, és kigyógyított abból a pajzsmirigy problémámból, ami egyébként volt, most már mással foglalkozunk, de rengeteg pénzembe került, és hiába van egészségbiztosításom, mivel azt azután kötöttem, ezért eszembe nincsen erre felhasználni, viszont azért kötöttem meg most már évekkel ezelőtt, hogyha legközelebb viszont az derül ki, hogy nem tudom, milyen szívbetegségem lett, ami nincsen egyébként, vagy nem tudom, de lehet még akármi, akkor azzal viszont már könyörgöm, akkor majd fordulhassak, és jól is fogom érezni magam, mert addigra ott tartok, hogy évekig fizettem, ezért nem egy potyautas vagyok azon a hajón, ami a biztosítás, hanem elegen vagyunk azon a hajón, hogy akkor én most mehessek magánorvoshoz, de ehhez én pluszban fizetek, és én fizetem 25 éve magam után a rendes TB-t, nem az alapösszeget, és fizettem mások után is, akik korábban az én vállalkozásaimban dolgoztak, és soha nem adtam össze, hogy ez vajon hány forint, és hogy én vajon 75 éves koromig, vagy 89 éves koromig be fogok-e annyiszor menni, feküdni, hányni, mentőzni, fosni, ájulni, hogy úgy érezzem, hogy ezt ugye egyformán adjuk, és egyformán kapjuk vissza, tudod, csak erejet teljében adsz belőle, és az erőt hiányában pedig majd visszakapsz belőle.